73 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts, hora nova, 11 i 6 minuts, l'hora de sempre, la que ens toca, la que hauríem de tenir ara, i així jo hagués dormit, com em correspon, les meves hores. Què passa, perquè... que ha dormit una hora menys i ja, sí, ja es queixa? Sí, senyor. Sí, senyor. No, no, sí, senyor. Ja està molt bé. Em queixo perquè això... El sol no... que tenim, fixis quin sol més maco. Sí, bé, però això de quan és les dues... I pensi que he millorat molt jo. Sí? Perquè abans quan ho feien jo era tan burro, perdoni l'expressió, que em posava el despertador a les dues... Per canviar l'hora. Per canviar l'hora. Després vaig aprendre que si quan em vaig a dormir, per exemple, a les 12, ja avanço l'hora, ja no fa falta. I si ho fa al matí quan es lleva, tampoc passa res. També és veritat, però llavors el despertador no rutlla. Bueno, el despertador. Home. El telèfon mòbil, perquè avui en dia el telèfon mòbil ha matat tot ja. Rellotges, despertadors... No, jo encara utilitzo despertadors, sí. Pues ja no tinc aquest del Barça que anuncien que projecta l'hora a la paret, però... Si està amb els ulls tancats... Bueno, deu fer molta llum, no ho sé, mare, dic jo. I... Bueno, però també no, amb la fèria aquesta que estan fent en un museu que han creat de, diríem, d'invents estranys... Mm-hmm. Diu que hi ha un despertador que sona i comença a córrer per la toleta nit, perquè, clar, vostè no faci no el toqui, i no l'encerto. I deu caure i deu començar a córrer per l'habitació, i així ha de sortir de llit, el tio allà sonant, i ja quan està fora diu, ara haig de tornar a entrar. Dius, pues sí. Vinga. Fins també, demà. També és tonteria comprar-se un despertador d'aquests, també de dir ara. Sí. Bueno, perquè si... Hi ha coses i coses, sí. Vull dir. Doncs jo abans feia això, posava el despertador a les dues per adelantar-lo a les tres, ara ja no, ja ho faig en el seu moment, i com els dic, utilitzo el mòbil per tot. És a dir, és el meu rellotge de quina hora és, pom, treus el mòbil, pom. I ja està. Que despertador, posa el mòbil, pom. Clar. Serveix de tot, ara el mòbil. No, i tant. Està matant molts aparells, el mòbil. Bueno, és un avanç tecnològic. Sí. Cada vegada n'hi ha més coses. Pots fer vídeos, pots fer fotos, bueno, pots això, fer ja no, tot. Això ja és massa cosa. No, home, no. Jo tinc càmera fotogràfica, però em sembla que he fet 4 fotos des que tinc el mòbil. Oh, però en un moment donat, fins i tot per una denúncia d'un fet que es troba de sobte i dius, si tingués una càmera a fer fotos, ara faria una foto aquí i ho publicaria en un diari. En aquell moment, com no té càmera de foto, que no acostumes a anar amb la càmera penjant, a sobre, exacte. Treus el mòbil. A menys que no vagis de vacances a algun lloc, llavors sí. Home, si vas de vacances, sí. Oh, sí, però si vas de vacances, ja... És un altre tipus de fotos. Sí. Sí. Ara que diu això de la denúncia, senyores i senyors, si vostès volen algun dia, diríem, fer córrer els dits i robar un ordinador, no li robin a un senyor que sigui expert en informàtica, com va passar als Estats Units. Ah, sí? O sigui, que un senyor li va robar l'ordinador a un noi de 18 anys que és expert en informàtica. Yeah. Llavors aquest noi tenia... Clar, el lladre arriba a casa seva i no formateix el disc dur, sinó que utilitza els programes que hi ha. Ei! Que bé, mira, ja està tot muntat. I aquest noi muntat. Resulta que feia una còpia de seguretat de tot per internet. Mm-hmm. Amb la qual cosa, amb el seu ordinador, amb el nou que es va comprar, va baixar tota el material. Informació. i amb el material va baixar fotos del lladre i un vídeo del lladre intentant prendre passos d'avall. Llavors el va posar amb el YouTube i deia: aquest, en comptes de robar ordinadors, el que hauria de robar són passos d'avall, que és el que m'ha robat a mi l'ordinador i tal. Total, que amb el YouTube va ple de tot això. Sí. A Estats Units, escolti'm, aquest noi l'en felicita i tal. Aquí, què hagués passat aquí? Que vostè posa el vídeo amb el YouTube i el denuncien per intromissió a la intimitat. Quasi. I a sobre, hagués hagut de deixar-li l'ordinador i pagar-li una indemnització. A sobre. Que això acostuma a passar en sí, aquest país. Sí, això bueno, són coses, són coses. País. Per cert, doncs, parlant de justícia, el senyor Berlusconi ha aparegut amb un judici. Que és notícia, escolti'm. Ha tret el cap a un judici. Bueno. I esperis que potser serà l'últim. Primer i l'últim. Vale, però com a mínim ja ha sortit amb un. Primer, sí. Ja era hora, també. L'absoldran. Sí. Si no, comprarà el jurat sí, sencer. Sí. Se l'endurà a casa. Exacte. I si el jurat és de noies... Pff. Les tocarà. Bé, ja comencem. Clar. Bé, no, ja comencem. En fi, és el que fa. Per cert, una altra cosa, senyores i senyors. La senyora Imma Mayol, que l'altre dia va dir que no volia que els cotxes de més de 10 anys circulessin per Barcelona. Després li van rectificar i van dir: els que contaminen. Jo ho dic perquè em vaig espantar, perquè el meu té més de 10 anys. Dius: i ara què passarà? No podré anar a recollir aquest senyor per venir cap aquí? Aquest senyor em volia d'esperar les rondes per poder venir cap aquí? Jo també faria una llei que hi ha certs polítics i polítiques que no haurien d'estar... Que abans d'obrir la boca pensem el que diem i ens informem una mica. Això mateix. I també ho dic perquè, clar, si el meu cotxe passa a l'ITB, per què no puc circular per allò on jo vulgui? Clar. Que no pago els meus calerons amb uns tècnics que se suposa fan una revisió i em diuen si hi ha alguna cosa mal feta, i si està mal feta d'aquell cotxe me'l condenen. S'ha de reparar, s'ha d'arreglar, s'ha de posar en bé. Si jo passo les meves ITVs i porto la meva enganxina, circulo per allà amb vull. Això mateix. Molt bé. Faltaria més ara que dic, escolta'm. Escolta'm, i si no, que canviïn la llei. Posin això. Per cert, el 110 també, una altra cosa. És que... He dormit una hora menys. Ens atorruiem i amb tanta notícia. Sí. El 110, que ara resulta que hi ha una comissió que ha arribat a la conclusió, i està apoyada pel RAC també, que anar 110 fa molt bé els cotxes. Sobretot els que tenen 6 marxes i els dièsel. Normal. Perquè diu, una marxa va molt forçada i l'altra va molt restrenyida. Clar. Llavors, no estan preparats. No. No estan preparats. Els cotxes estan preparats per anar de 120 a 130 quan poses la directa. Exacte. I això del 110, no d'això. I contamines i menys i gastes menys benzina. Sí, ja bueno, segons... El senyor Zapatero diu que no, que això del 110 s'ha fet per estalviar benzina. Que no s'ho cregui, perquè no s'ho cregui. Estalviaràs benzina si la marxa és apropiada. Però, clar, si vostè mateix ho està dient, clar, els cotxes com estan preparats per altres marxes, el 110 és una marxa de pas. De pas. Cap al 120-130. Se'l nota, eh? Se'l nota que vostè és del RAC, eh? Com a mínim. Se'l nota raquejat. Sí. I, per cert, una altra cosa, la gran ministra, la Carmen Chacón, diu que ara controlarà tots els mails del Ministeri de Defensa. Per què? Què passa? Que té la llei l'empara per poder obrir el correu personal de la gent i que no enviïn mails en coses rares perquè ella estarà a la guait. Va. A veure, Carme, jo t'estimo molt, de veritat, però no saps que la gent té els sifons i té els sifons i les gasoses i tot això i que poden enviar el que vulguin sense que te n'assabentis? Ja, un Twitter. Un professor, mateix, un professor. Un Twitter, tenen Facebook. I a més ho poden enviar des de casa seva, poden fer el que vulguin. Un SMS, que és antic. I si envien un secret, que no tenia un servei d'espionatge... Clar. Què és que l'exèrcit espanyol no té un servei d'espionatge? On s'ha quedat el CIM aquell, el servei d'intel·ligència militar? Home, estan por ahí, no? Estan treballant. Ah. Estan treballant. O és que no només servien per obrir les cartes quan jo feia la mili? Ui, això era... Això és I després antic. Te les donaven tatxades. Perquè això... t'enviaven segons què i t'ho tatxaven. I dius, escolti, que això és correspondència privada. Això és molt antic. Això ja no es per fa. Això, per això, per això, en fi. Bé, senyors i senyors, doncs, són les 12 i 13 minuts. I iniciem, doncs, una nova edició d'En Companyia, aquí a la sintonia, els 91.2 de la freqüència modulada, i amb aquest dia 28 de març, que dius, ja estem acabant el març. Sí, senyor. Març, marçot, i no sé com rima, però és març, marçot. Exacte. Mm? I abril, que diu lluvies mil, però sembla que ara ens ve a partir del juny, del dijous, divendres, segons els experts. Parlarem d'aquí, l'abril encara queda molt... Queda una setmana. Una setmana. Menys una setmana. Clar. El dia 31, que és l'últim d'això, ja comença el bon temps. A l'abril ja ens farà... Bueno. Diu, ja hem entrat quasi l'estiu. 20, 22 graus, 25, prepari's vostè per anar amb màniga curta. Massa ràpid aquest canvi. I doncs, clar, quan els castellans diuen abril gotes mil, dius, no, encara n'hi ha amb màniga curta i encara agafarà el xafa. I ploràs. Ara jo què faig? Trec el barret de palla, o continuo amb l'altre? No, ara ja s'ha de treure. On poso un mocador amb quatre nusos? També. Com els paletes. D'aquests quadrats vermells i blancs. Exacte, exacte, en fi. Doncs bé, senyors, senyors, els deia, això és En Companyia i com sempre tenim un equip de gent que està treballant. El nostre company, el Jordi Acosta, és un... que ha patit uns moments, perquè hem tingut un petit entrebanc amb l'ordinador. Mm. Que em fa gràcia, perquè dius, se n'ha anat al programa. Dius, coi, pues reteniu-lo, agafeu-lo, no li obriu la porta. S'ha anat cap al lavabo. Clar, fet allò, i un esglai, escolti'm, i dius, un esglai, però sí. No ha perdut els nervis. No, no, no. Diu, se n'ha anat al programa. Diu, se n'ha anat, ja està. Estava aquí, marxat. Estem sortint a l'aire, se n'ha anat al... No passa, ja tornarà, ja ha tornat. Ja ha tornat, veus? Ja ha tornat. El programa d'aquest ordinador és com els canaris, que vostè li obre la gàbia, fa una volta per l'habitació i torna. I torna, pues és el mateix. Exacte. O sigui, que ara ja estem amb... Ja ha tornat tot bé. Ha tornat tot bé. Perfecte, tot, doncs tot ja perfecte, està. Tot perfecte. Què més vol? Exacte. Doncs és el senyor Jordi Acosta que és el que fa que això surti a l'aire. Després tindrem a la redacció el senyor Manel Piñero, tindrem el nostre grum i tindrem, com sempre, els nostres col·laboradors, el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens parlarà doncs, de sempre d'exposicions, ens parlarà de coses del còmic, de dibuixants, etc. De dibuixos. Dibuixos. D'exposicions, d'exposicions. I també parlarem amb ell perquè un dia aquests fa la inauguració, bueno, la presentació del seu darrer llibre, aquell del Bojos pel Futbol. Això mateix. I bé, que ens parli una mica també, que es faci que digui, l'autobombo. Que ens digui on és. Exacte, que ens digui on és. Ja ens ho va dir, però ens ho torni a repetir. Després parlem al senyor Sergio Fidalgo, que avui ens fa de crític musical. Quina por! Sí. Quina por! No, home, passem del cine a la música! Quina por! És un crític. Bé, ha portat una cançó que els hi haig de dir. El grup a mi m'agrada. Sí? Sí. Ai, vostè que està fidelgejant molt. No, m'agrada i altres cançons que té aquest grup i depèn com vagi, de tant en tant anirem posant algú. Ah, molt ja bé. Ja li dic ara. Molt bé. Després tindrem el nostre ínclit rutier de la comunicació, el senyor Monegal, que ens farà la crítica en companyia des del mateix En Companyia. I també parlarem durant una estoneta amb el senyor Paco Roca, que és dibuixant, que Premi Nacional de Còmic a l'any 2008 i que el seu darrer àlbum és L'Invierno del Dibujante, que és un àlbum, que una novel·la gràfica que parla de la història dels dibuixants de Bruguera i que aquesta setmana també és actualitat perquè ha fet el cartell de la Mostra de València de Còmic. Tot això ho parlarem amb ell i... Com sempre, tot això és possible perquè ho coordina i ho presenta el senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent, però que, com sempre, estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, música i fil a l'agulla. Bé, senyors, senyors, avui també podem dir allò que sempre diem quan connectem amb el senyor Jaume Capdevila Cap. Bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Com bon estem? Sol. Bon bé, dia. Bé, bé. Una mica nuvolodets, però vaja, això és... Res, això ja se'n va. Jo ho entenc, perquè avui aquesta música que heu posat és una miqueta més estrident que de costum, eh? Sí. Sí, bé, però... Sí o no? O ha vingut no. Roquero avui, l'avi? Sí, o... ha vingut Roquero, no. Ha vingut en marxa. La selecció musical ens la fa el senyor Jordi Acosta. Ah, el tenc, el tenc. El senyor Acosta avui s'ha llevat allò dient sí. Avui estic... Sí, sí. Avui, eh? Està marxós. Home, sí, està marxós. Jo som un marxós. Sí, home, sí, bueno, sí, sí. Com m'ha semblat, normalment quan entro aquesta hora sempre hi ha una música, diguéssim... Més suau. Una cosa... volia dir carrossa, però tampoc és la paraula, però una cosa més, més tranquil·la, no? S'està posant en un jardí, senyor Cap. No, ja ho veig, perquè avui tornem a tenir problemes de connexió, ja ho veig, ja ho veig. Vostè sol s'està posant en un jardí, també li dic ara, eh? Però, en fi, doncs bé, la música ha estat música així, una mica amb ganes. Excel·lent, per despertar, escolti'm. Perquè pensi que la gent, com que ha dormit una hora menys, necessita alguna cosa que el rehabilititzi. Això és veritat, eh? Això fa molt mal. Es nota, eh? Bé, jo he estat sentint amb el doctor Estivill, que diu que els que fan becaina, que continuïn fent becaina perquè va molt bé. O sigui, que vostè continuarà la becaina, no? I tant, no cal pas que m'ho digui el doctor Estivill, eh? És recepta pròpia. Sí, també ha dit el senyor Estivill que la becaina ha de ser de 20 minuts com a molt, eh? De 20 minuts? Sí. Jo ho faig 5 de seguides i no, de 20 minuts, ja és això. Bé, doncs bé, deixem-ho aquí. Et salveu molt espavilar. Anem per feina. Anem per feina. Què ens porta anem avui? Anem per feina. No, avui seria interessant parlar d'una exposició que es va inaugurar la setmana passada, el divendres passat concretament, que jo em sembla que és una exposició bastant interessant perquè és una mica una antològica del Guillem Cifré. El Guillem Cifré doncs és un dibuixant, jo penso, molt interessant, que no té igual la difusió, la visibilitat que es mereixeria la qualitat de la seva obra, perquè jo penso doncs, que és una obra molt interessant, amb uns aires molt surrealistes, però realment molt interessant, i hem de tenir en compte, doncs, per exemple, que va ser guardonat amb el Premi Nacional. Premi Nacional de Còmic en la seva primera edició, és a dir, fa 3 anys i va guanyar el Premi Nacional de Còmic, quan es va instaurar per primera vegada el Premi Nacional, i després doncs, l'any passat va guanyar el Quim, i aquest any l'han guanyat l'Alfons López i el Pepe Galvez, i doncs a la localitat de Teià, que hi ha el fons Batllori, que és el que, diguéssim, que és un petit fons doncs, que gestiona el Toni Batllori, però que és en memòria doncs, del seu pare, que cada any fan una exposició, diguéssim, interessant, i doncs que hi ha hagut una exposició molt bona del Cesc, hi va haver una exposició interessantíssima del Roto, doncs aquest any van inaugurar doncs, l'exposició aquesta sobre Guillem Cifré, i és molt interessant perquè és la primera mini-antològica, diguéssim, de tota l'obra de Guillem Cifré, que és un personatge fonamental ja del dibuix, diguem, contracultural, diguem, no? I ell, doncs, en aquestes revistes, diguéssim, de tot aquest moviment contracultural de finals dels 70... Underground seria, sí. Sí, sí, tot l'underground i tot això, doncs, és un dibuixant que ja va causar una gran influència sobre dibuix. Després tothom coneixen com el Mariscal o com el CCP o com Mitxarmut, és a dir, és un personatge clau, diguéssim, d'aquesta contracultura barcelonesa, no? També és un senyor molt tímid, també s'ha de dir que és un senyor molt tímid. És veritat, home. I no s'ha sabut vendre el que hauria hagut de vendre's. És veritat que en aquest país a vegades val més saber-se vendre que no pas fer un producte gaire interessant, però el que ha fet és fer un producte, una producció molt interessant, i és veritat doncs, que ell, amb la seva timidesa i amb la seva, bé, aquesta manca d'ànsies de d'ambició comercial, podríem dir d'ambició comercial, tindria? És que ell és una persona que és autèntic, no? Diguéssim, ell és com és, i ell no, no sé, escolta, però si ha de llepar un cul, doncs diu que no, i llavors, va, així no anem enlloc, no? Exacte. No farà carrera política. No, sort n'hi ha, que tenim personatges així. Exacte. Sort n'hi ha. Però aquesta exposició és molt interessant per això, perquè et permet veure doncs, tota una panoràmica de la seva obra. Hi ha una petita part molt interessant que també recull, diguéssim, l'obra del seu el Guillem Cifré pare, que és una de les firmes fonamentals de l'escola Bruguera, no? Que feia el Don Furcio buscar bolles, no? Feia el Don Furcio buscar bolles. I el reporter Tribulete, no? Sí. Clàssics de Bruguera, portadista estel·lar de Tío Vivo, un dels creadors amb una gràcia, amb una versatilitat de traç més interessant, i que precisament doncs, el seu fill, diu exactament igual que ell, i que s'ha dedicat al mateix món que ell, que és el del dibuix, ha hagut de buscar, explorar altres vies per aconseguir fer-se una personalitat pròpia, no? Per ser, doncs, no quedar, diguéssim, eclipsat per la figura del pare. I això penso doncs, que és una que això li ha passat, li ha passat a molta gent, eh? Això li ha passat a molta gent, que el pare... Aquest divendres, per exemple, la gràcia era que era amb el fons Batllori, que està dedicat a l'Antoni Batllori Jofré, i que el porta l'Antoni Batllori Ubiols, que era el seu fill, que estava dibuixant, i que també tenia el mateix procés, doncs, que el Guillem Cifré, no? Que el Guillem Cifré Barrabín, que era el fill del Guillem Cifré. A mi em recorda una mica... dic que em recorda una mica l'estil del fill, el del pare, sí. sense ser semblant, o sigui, sense ser el mateix dibuix, però sí que té uns trets molt similars. Home, els trets més característics és precisament els trets que són menys de dibuix. És a dir, el dibuix és molt diferent, perquè el traç del Cifré fill és molt, molt angulós. Sí. Molt buscat, traços molt rectes i a vegades trencats. Mm-hmm. I el traç del pare eren traços molt muntats, molt seguits, molt continuats. Però el que sí que tenen tots dos és un dinamisme, diguéssim, una manera de que, diguéssim, qualsevol imatge, qualsevol dibuixet transmet una vibració de moviment, una sensació d'estar vius, aquests dibuixos, no? I això ho tenen tant els dibuixos del pare com els del fill, tot i ser amb un estil absolutament diferent. No? Sí, aquesta semblança, diguéssim, de pare a fill, que han aconseguit, diguéssim, aquest traç viu, aquest traç que viu, no? Aquest dibuix que no està aquí, no? Tu veus, hi ha unes historietes del Guillem, que feia l'última pàgina de l'Avui, que era el tio del final, no? Que és una silueta negra, no? Doncs ell aconsegueix amb un dibuix on no es dibuixa res, perquè és una taca negra, aconsegueix, doncs, transmetre un moviment i una sensació de vida que a vegades dibuixants que dibuixen molt més o que dibuixen... Sí, no ho aconsegueixen. Que no tenen aquest moviment, que són uns taquirots, no? Que d'un rinpolat semblen un cíborg que es dinyola cada vegada que es belluga, no? I ells, els seus dinyots, no tenen aquesta sensació. Quins horaris té de visita, això? Dic, per si algú es vol acostar a tallar... Sí, això està a tallar en un edifici que es diu La Unió, que és el centre, diguéssim, on hi ha tot el que és, tot el... tots els actes culturals i tot el detallar està al mig del poble i del carrer Major, que es diu el Passeig de la Riera. I l'horari, doncs, és l'horari normal de visita, i fins i tot si estigués tancat, com que si fan altres activitats i sent un poble, que els pobles, doncs, aquestes coses passen, doncs, si hi ha el conserge, escolta, que vull anar-ho a veure, segurament obre la porta. T'obriria la sala, no? Perquè, però l'horari, doncs, normal és això, de 10 a 1, l'horari de visita, perquè allà hi ha tot d'activitats, no? De 10 a 1, de 10 a 2, de 10 a 6, i a la tarda, doncs, de 5 a 8, o una cosa així. Però segurament, si una mica més tard, doncs, també es pot obrir, i l'exposició, doncs, hi serà pràcticament 2 mesos. I val la pena, perquè és una sala, no és gaire gran, però és molt versàtil, i hi ha tot el recorregut, doncs, a l'obra de Cifré des del principi, aquestes publicacions més underground, sí. Algunes coses, doncs, que va fer ara també per la Fira de Frankfurt, unes il·lustracions molt maques, o coses que havia fet per la televisió, les historietes. Hi ha un tast molt, molt, molt petit, perquè, clar, al final els dibuixants arriben a produir una quantitat de dibuixos al cap de la vida, que això és molt difícil. No? El més greu és quan te'n demanen 2 o 3 per una exposició, llavors dius, i ara què poso jo? I comences a buscar, i després quan ja els has enviat, dius, ai, podria haver enviat aquesta altra, ai, que... És problema, però després diguin que no treballem. Exacte, però diguin que no. No, però val la pena acostar-se i gaudir del Cifré si el coneixes, o descobrir el Cifré si no el coneixes. No. O el Cifré, si l'havies llegit, doncs, el Víbora o el Macop, i una d'aquestes publicacions d'aquella època, i de cop dius, home, li he perdut la pista. Doncs no, aquest senyor continua treballant, anar fent. Sí, tot i que és veritat que no té la difusió, la seva obra, la difusió que es mereixeria. A part d'això, suposo que també hi ha això que deies, el fons aquest del Batllori Jofre, que és el pare. Què hi ha allà? Hi ha dues sales, dues petites habitacions, on hi ha una petita exposició, diguéssim, biogràfica de l'Antoni Batllori Jofre, doncs, que explica, doncs, els seus inicis, des del Patufet i aquells dibuixos que feia, doncs, de les masies catalanes i de tot això molt, molt barretinaire. Després tot el seu pas, diguéssim, per aquelles publicacions que van començar a parlar una miqueta en català, doncs, durant el franquisme, no? Allò, les pàgines viscudes i les petites publicacions, doncs, història i llegenda, i després, doncs, el Patufet de la segona època, i hi ha una petita exposició biogràfica amb alguns dibuixos. I molt interessant, perquè realment et fa un retrat, clar, està fet pel fill, vull dir que amb tot el coneixement de causa, i això... I amb molt de carinyo. Sí, això, però a part, vull dir que realment tens una visió bastant completa del personatge, cosa que a vegades no passa, no? I l'altra habitació, que és molt interessant també, és l'habitació on treballava l'Antoni Batllori Jofré, dibuixava ella a casa seva, doncs aquesta habitació tal qual estava, tal qual ell la tenia, l'han traslladat en aquest fons de Batllori. Llavors, per tant, doncs tens la taula de dibuix. Doncs sí, seria l'estudi d'en Batllori. El seu estudi, tal com ell col·leccionava, jo què sé, tot el que trobava, no? Uh-huh. Mares de déus, pedres, bastons, escopetes, llavors té tot de petit allà, penjat per les parets, a part d'originals, uh-huh, d'en Castany i de Junceda i dibuixets que tenia penjat uh-huh allà a les parets, doncs té totes aquestes menes de coses estrambòtiques d'aquest personatge que realment col·leccionava coses. Tot li feia gràcia, no? Tot i que trobes allà una mare de Déu de gairebé 2 metres, posada allà davant, i al costat un trabuco, i al costat i els seus llibres, i bueno, és una cosa que és curiós de veure, a més està explicat amb un petit fulletó, i entra cada cosa que és, no? I fins i tot si es demana, el mateix Toni Batllori, doncs tot sovint fa visites guiades per aquesta exposició. Per tant, doncs, si es truca a l'Ajuntament de Teià i es demana informació, segurament doncs, deixa un dissabte o un segons quin dia, el propi Toni Batllori t'explicarà la d'això del pare. T'explica la mateixa història del seu pare, no? El qual és molt, molt, molt, molt, molt interessant. Hem arribat a 2:15, però sí, ens allargarem un momentet perquè sé que presentes el llibre, que ens ho vas a dir ja fa 15 dies. Digue'ns a on i quin dia. Aquest dijous? 31 a 8:15 de la llibreria Libri, amb el director del Mundo Deportivo, el Santi Nolla i el Charlie Rebaixac, doncs presentarem aquest llibre que es diu Bojos pel Futbol, que hi ha doncs humor i ninotets i textos i conyes, i intentarem passar una bona estona i veure doncs el que sigui. Si algú s'hi vol acostar, doncs això, a la llibreria Libri, que és pràcticament doncs, entre el carrer Balmes, entre Gran Via i Diputació. Molt bé. Molt bé. Doncs allà ens veurem, cap. Estupendo, moltes gràcies. Molt bé. Que vagi bé. Fins la setmana que ve. Merci, fins la setmana que ve. Adéu. Sintonitzes. Ràdio Martorell, 91.2 FM. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Radio Esport, amb Lluís Tomàs. Aquest any a Ràdio Martorell celebrem 30 anys de Ràdio Municipal. Bufarem 30 espelmes amb col·laboradors que han fet possible aquestes 3 dècades. Ens parlaran de les seves vivències, dels motius que els van acostar a la ràdio. Farem història, tot bufant 30 espelmes. Els dijous, d'una a 1:15 del migdia, i els dissabtes, de 1:15 a les 2. Bufa les 30 espelmes amb nosaltres. Ràdio Martorell. 30 anys de Ràdio Municipal. Marcel Puerta presenta Es pot escoltar de 4 a 5 de la tarda. Diumenges de 10 a 11, Cisco Sainz de Pablo presenta Pinzellades de la història. Retalls de vida, cultura, tradicions i evolució. Un passeig pel nostre llegat. Pinzellades de la història. Diumenges de 10 a 11. Love you promised me. I seem to always be the one to lose. Bad taste in my mouth from bitter tears. Oh, I'm feeling sad 'cause love's gone bad. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Són les 12:36 i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i, com els hi deia la Falca, això és En companyia. I ara els hi parlaré de còmic. Els hi parlaré de còmic perquè del dia 7 al dia 10 d'abril es fa la mostra de còmic de València. Mm-hmm. I el cartell d'aquesta mostra està fet pel senyor Paco Roca. Senyor Paco Roca, per qui no el conegui, els explicaré que és un senyor que va estar molt de temps treballant en publicitat, és un senyor que ha fet gran quantitat de còmic o d'historieta, sobretot novel·la gràfica, i que va ser Premi Nacional de Còmic de l'any 2008 per una novel·la gràfica que es deia Rugues, que realment els hi recomano, si vostès no l'han llegit, perquè passa dintre una residència de iaios i fa esferir. Mm-hmm. Almenys a mi em va molt interessant. Almenys a mi em va colpir. Després ha fet coses com El Faro, i darrerament la seva darrera obra és El invierno del dibujante, en el qual fa un repàs a una època determinada dels dibuixants de Bruguera, en què els dibuixants de Bruguera no eren pràcticament dibuixants o artistes, sinó que eren oficinistes que, en vez de dedicar-se a fer comptabilitat, feien historietes. Uh-huh. Per això parlem ara una estoneta amb el senyor Paco Roca. Bon dia. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Paco. ¿Me he explicado bien, más o menos? Muy bien, lo has hecho perfectamente. Vale. Ahora te voy a decir una cosa. A mí lo que me gusta de ti son unas historietas que son, diríamos, de humor negro, que aquello sí que sí. Me gustaba. ¿A cómo te has bueno, quedado pues ahora? Justamente dentro de poco haré una recopilación de historias, porque lo que estoy trabajando ahora también es para un periódico de aquí, de la Comunidad Valenciana, y hago todos los domingos a una página de humor, y a finales de año espero que lo recopilemos, o sea, que espero hacerte feliz. Espero ser feliz. Yo decía que tú has hecho un álbum, que es El invierno del dibujante, que habla de un momento puntual de Bruguera, cuando 5 dibujantes deciden marcharse de editorial y hacer su propia revista, y que los dibujantes en aquella época pues no eran dibujantes, eran simplemente como oficinistas, para entendernos. Esta sí, es la impresión sí. que yo he sacado de leer el álbum. Yo no sé si es la impresión que tenías tú como autor. No, la verdad es que sí, que en cierta forma me desmontó bastante ese mito infantil, ¿no?, que tenía con respecto a la editorial Bruguera y a esos dibujantes que para mí eran mis héroes, ¿no?, cuando era pequeño. Y según tú te los imaginas, pues bueno, algo así como, pues como cuento un poco en el prólogo, ¿no?, como la fábrica de chocolate de Willy Wonka, ¿no?, un lugar maravilloso, esa editorial Bruguera con todos los dibujantes trabajando ahí y bueno, y entre risas y demás, ¿no? Y cuando empiezas a documentarte te das cuenta de que no, de que en realidad la vida de los dibujantes es bastante parecida a la que tenemos ahora, ¿no? Que suele ser profesión solitaria, cada uno trabaja en su casa, y nosotros todavía tenemos, pues bueno, por muchos motivos y demás, todavía podemos llegar a tener como una cierta conciencia de que hacemos algo artístico, ¿no?, entre comillas, pero desde luego en aquella época no era esa la el sentimiento, ¿no?, que tenían estos dibujantes, que como muy bien dice Tony Giral en ese epílogo del invierno del dibujante, eran más obreros de la viñeta, ¿no?, que, uh-huh, que artistas. ¿Cómo surgió, perdona, cómo surgió la idea de hacer una novela gráfica sobre este momento de Bruguera concretamente? Pues la verdad es que la primera idea era hacer una historia sobre Bruguera, pues por lo que os contaba hace un momento, ¿no? Porque para mí eran mis héroes infantiles, ¿no? A mí no me gusta nada el fútbol y de pequeño, en lugar de coleccionar pues cromos de esos futbolistas, la verdad es que mi pasión y mis héroes eran eso, ¿no? Eran todos esos dibujantes que creaban los personajes que bueno, que para mí eran tan especiales. Y para mí era, necesitaba hacer ese homenaje, ¿no? Durante mucho tiempo tenía esa idea en la cabeza y he ido documentándome hasta que de repente, pues muchas veces es la documentación la que te lleva por un lado o por otro, ¿no?, en una historia. Y cuando empecé a leer sobre Bruguera, ¿no?, pues bueno, son 100 años de historia lo que tiene, Bruguera. Sí, sí. Encontrar este punto, que es cuando estos cinco dibujantes deciden irse de la editorial Bruguera y montar la suya propia, de repente era como que, bueno, pues esta es la historia, ¿no?, que quiero contar. Uh-huh. Estos cinco dibujantes montan El Tío Vivo, y a mí hay dos cosas de tu álbum que no me impresionan, porque conocía más o menos la historia, pero que sí que las cuentas, un poco por encima, pero las cuentas. Una es de que esta editorial de los cinco dibujantes fracasa en cierta manera porque el señor Manuel Vázquez, en un momento determinado, es comprado por Bruguera, para entendernos, para hacer fracasar la editorial. Sí, la verdad es que hay muchos motivos, ¿no?, por los que la revista Tío Vivo fracasó, ¿no? Yo creo que esa traición de Vázquez, o esa supuesta traición de Vázquez, porque pues es muy difícil de demostrar, y lo he escrito pues a partir de diferentes comentarios que me hizo la gente, pero lógicamente no hay ningún documento que demuestre esa acción, ¿no? Pero digamos que esto sería como una gota de agua en un mar, ¿no? Son muchas las causas que hicieron que la revista Tío Vivo fracasase. El libro del dibujante al final es una historia de ficción, ¿no? Entonces intentas dramatizar las cosas en cierta forma, ¿no? Pero hablando, por ejemplo, con uno de los redactores de Bruguera, él me contaba que, pues bueno, uno de los motivos por los que fracasó la revista, él decía que era porque sus creadores, estos cinco dibujantes, eran dibujantes, ¿no? Y como casi todos los dibujantes, pues somos bastante ingenuos, ¿no? Sí, y no son gestores, que... son dibujantes. Claro, él me ponía el ejemplo de que imagínate que estos cinco dibujantes perteneciesen a, él me ponía como ejemplo, a la SEAT. Entonces se van de SEAT viendo cómo el empresario se está haciendo rico con su trabajo y deciden montarse su propia empresa de coches. Pues lógicamente fracasarán, ¿no? Entonces este es un poco el ejemplo que me ponía. Sí, claro. Y en cierta forma es así, ¿no? Luego también está claro que la editorial Bruguera hizo todo lo posible por hundir esta revista, ¿no? Para ellos era como, pues bueno, se lo tomaron como algo muy personal, que esos cinco dibujantes, sus cinco dibujantes estrella, se fuesen de la editorial, ¿no? Que les está dando de comer, es como el hijo que te muerde... Sí, la mano que le da comer. ¿No? O algo así, ¿no? Entonces, hicieron todo lo posible para que esta revista fracasase. O sea, que el acto de Vázquez, pues bueno, dentro de todo esto, casi es anecdótico. Y otra de las cosas que te decía que me sorprendió relativamente, es el afán, digamos, avaricioso del señor Ibáñez, que en un momento determinado están cobrando y dice, ¿tú cuántas páginas? Dice, yo las de siempre. Y uno dice, bueno, yo dos, yo tres. Y cuando le van a pagar dice, las 10 páginas. Y todos, 10. Esto es lo que siempre cuenta el señor Ibáñez. Y es que yo trabajo 25 horas de cada día. Sí, yo creo que Ibáñez, la verdad es que, bueno, al estar basándote en personajes reales, la verdad es que tienen como todos los personajes tienen pues muchísima profundidad, creo yo, ¿no? Uh-huh. Y el personaje de Ibáñez también es así, porque bueno, por lo que lo puedo conocer, te das cuenta de que es una persona que, pues bueno, muy trabajadora, que quizás en un momento suplía esa inseguridad que tenía, lógica también de la edad, y por ser de esos nuevos dibujantes que entran dentro, por tener a Vázquez, que era casi como el ejemplo que tenían que seguir todos esos nuevos dibujantes, ¿no? Como canon de perfección historietística, ¿no? Entonces yo creo que esa inseguridad que Ibáñez tenía en esos momentos la suplía pues con muchísimo trabajo, ¿no? Y con muchísimo esfuerzo. Yo creo, bueno, que le ha durado hasta ahora, ¿no? Porque tiene una gran producción que, bueno, que se llega, ¿no?, incluso a dudar, ¿no?, de cómo puede hacer todo ese trabajo él solo. Y con 70 años. Y con 70 años, sí. Que todavía es peor, ¿no? 75 ya. 75. Sí, 75. Además, yo creo que es de total admiración, ¿no? Que durante, pues bueno, los 50 años que lleva Mortadelo y Filemón siga conectando con la gente, ¿no? Uh-huh. Que el público de ahora, pues la verdad es que es totalmente diferente, o muy, muy diferente al de pues esos finales de los 50, que es donde aparece Mortadelo, ¿no? Que siga conectando con el público y siga siendo un, un superventa, yo creo que esto es admirable. Tú que has trabajado mucho para Francia, ¿sabrás más o menos las diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, en Francia, un Asterix tiene un parque temático, y aquí estabas hablando de lo gran que conecta Mortadelo y Filemón con la gente, y bueno, no tiene nada, ni una noria. Nada, bueno, y gracias, menos mal que últimamente tenemos películas, por lo menos, que es como llegar a un público quizá más amplio. Pero yo creo que la gran diferencia entre el mercado francés y el mercado español es la cantidad de lectores, ¿no? Y pues un equivalente igual a Mortadelo, que pudiese ser en Francia el personaje de Titeuf y cosas así, pues puede llegar a vender 500.000 de ejemplares, ¿no? Pues Mortadelo pues vende mucho, pero desde luego no se acerca ni de lejos a una cantidad como esa, ¿no? O series como 13, que es una serie policíaca y demás, pues en Francia también debe de estar entre los 200 y 500.000 ejemplares, ¿no? En España ningún cómic se acerca a eso y, bueno, y libros de literatura ojalá se acercasen más. Tú, que has trabajado para Francia, decía, yo no sé si es verdad, pero me dijeron que en Arrugas te censuraron algunas viñetas del colegio. Sí, bueno, la verdad es que los franceses son curiosos, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar me dieron bastante libertad pues para todo, incluso, bueno, arriesgarse por un tema así en ese momento, pues la verdad es que vamos, que les doy pues las gracias, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que luego tienen un cierto toque francés, para decirlo de alguna forma. Muy chauvinistas, ¿no? Son muy chauvinistas ellos. Sí, entonces quieren como, en muchos casos, afrancesar las obras, sobre todo las que son producciones suyas, ¿no? Cuando compran una obra extranjera, pues lógicamente ahí no, pero si ellos producen una obra, intentan, bueno, afrancesarla, ¿no? Entonces, en el caso de Arrugas, pues hay un flashback en el que vemos un colegio, pues yo hice lógicamente un colegio, el que podía haber sido pues el de mi padre, por ejemplo, ¿no? Donde había pues un mapa de España y un crucifijo, ¿no? Entonces el editor me dijo que quitase eso, ¿no? El crucifijo, que las escuelas eran laicas en Francia desde hacía muchísimos años, y que un mapa, si tenía que poner un mapa, que fuese el de Francia. Claro. Y luego pues bueno, algunas cosas con respecto a horarios, comidas y cosas así, ¿no? En general afrancesar un poco el álbum. Volviendo al invierno del dibujante, como tocas el tema de Bruguera, ¿se ha puesto en contacto contigo alguien de la familia de Bruguera o te ha comentado alguna cosa? Bueno, he tenido pues dos correos que para mí son muy bonitos, ¿no? Uno, por un lado, el de Francisco González Ledesma, sí, y que fue durante mucho tiempo pues abogado y también guionista de en la editorial Bruguera, ¿no? Y el que creó los contratos de Bruguera. Exacto, sí. Con lo cual él estaba en una posición un poco, un tanto difícil, ¿no? Ahí entre dos tierras, ¿no? La de creador y la de abogado, ¿no? Entonces me escribió una carta, pues muy muy bonita, en la que me decía que había reflejado con mucha fidelidad pues todo lo que había ocurrido durante aquellos años. Pero yo creo que la carta más emotiva ha sido la de la hija y la nieta de Josep Escobar, ¿no? El creador de Chape y Carpanta. Entonces, claro, es una carta entrañable en la que más o menos pues daba las gracias por haber hecho este álbum y por haber retratado así a su padre, y entonces me comentaba pues detalles sobre su padre, que fumaba en pipa para no manchar los originales, que le había hecho mucha ilusión que pues el personaje de vez en cuando dice alguna palabra en catalán. Entonces, como que su padre era, pues bueno, era catalán hasta la médula y determinados detalles que me comentaban, y que la verdad es que me hace mucha ilusión, ¿no?, cuando recibes una carta así. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Bueno, pues ahora, dentro de poco, para este salón del cómic de Barcelona, saldrá la edición en catalán del invierno del dibujante. Uh-huh. Estoy terminando, pues bueno, mi parte en la película de Arrugas, que bueno, el estudio de animación es un estudio de Barcelona que se llama Cromosoma. Ajá. Y la película está ya pues muy adelantada y estamos casi ya, mi parte por lo menos, llegando al final. Y en cuanto termine todas esas cosas, pues bueno, como no puedo parar, no podemos parar los dibujantes de cómic, pues ya preparando el siguiente. Y haces como Ibáñez, que trabajas 25 horas al día. Claro, es que yo creo que es lo que tiene el cómic, ¿no? También, lógicamente, la mayoría de las profesiones, ¿no? Y es que no da como para estar como el rock en sus buenos tiempos, ¿no? Exacto. Da como para estar un año en una isla desierta después de un álbum. De terminar un álbum. No, y además, como que no hay un horario preestablecido, pues trabajas más horas de la cuenta. Sí, es verdad. Es lo que tenemos, lo que, bueno, tienes esa libertad, ¿no?, de horario, pero que al final es una esclavitud, porque sobre todo cuando cuando entras ya en un proyecto, ¿no? Por lo menos a mí me pasa que te metes de tal forma que acabas obsesionado, ¿no? Y todas las horas del día y todos los días de la semana, incluso las vacaciones, con lo cual es una desgracia para tu pareja, acabas con el nuevo álbum leyendo, dibujando o lo que sea. Claro. Paco Roca, pues muchas gracias por este ratito que has estado aquí en Radio Martorell y bueno, nos veremos en el Salón del Cómic seguramente. Pues sí, ahí estaremos y nada, un abrazo y hasta que nos veamos de nuevo. De acuerdo. Adiós, Paco. Que vaya bien. Hasta otra. Hasta luego. The universe is permeated with the odor of kerosene. Bye. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Bé, senyores i senyors, ja són les 12:54. Avui no tindrem el senyor Sergio Fidalgo, perquè el senyor Sergio Fidalgo està en aquests moments veient entrenaments de la Fórmula 1, yeah, de la Fórmula 1, i llavors diu que allò fa un soroll que respeta. Però si van córrer ahir... Bueno, doncs deu estar en uns entrenaments, no ho sé, està en una cosa de Fórmula 1. Igual no s'ha enterat l'home, i encara com que va una hora estaria la diagonal, amb el trànsit que hi ha. Ja... Bé, total, que se sentia fatal, i llavors dius perquè vostès tinguin que estar parant l'orella a la ràdio ben enganxada, i no ens enterem de gaire, doncs gairebé que ho deixem estar per la setmana que ve, que ens farà una crítica musical d'un grup que ja els he dit abans que a mi m'agradava. Sí. Que ho guardarem per la setmana que ve. Ho guardem per la setmana que ve. Una altra cosa, senyores i senyors. A veure, com els explicaria jo? Fa poc, uns senyors que anaven amb un avió, anaven cap a Lleida, al Guaire, sí, l'aeroport aquest, sí, que està tan utilitzat. Bueno, hi ha poc trànsit, diguéssim. Hi ha poc trànsit, exacte. Per tant, no necessiten gaire guàrdia. Menys hi ha el de Castelló. Sí, també té raó. També té raó. Doncs anaven cap allà i el pilot diu, senyores i senyors, els hi parla el comandant, doncs res, que estem arribant i arribarem mitja hora abans de lo previst perquè quan jo m'hi poso. Ah, sí. Arriba el senyor, rà, i diu, torre de control, puc aterrar? Piip. Diu, que hi ha algú? Torre de control, que puc aterrar? Piip. Diu, bé, senyors, senyors, no es preocupin, estarem fent voltes per aquí fins que em donin l'ordre d'aterrar, vostès no s'amoïnin, perquè jo porto benzina per tres quarts d'hora, una hora. Aguantar, encara tenim temps. Tenim temps, i vinga a donar voltes. I quan faltaven encara no 5 minuts per l'hora, sí, aquesta... Per l'hora que havia d'haver arribat. Per l'hora que havia d'haver arribat. Diu, aquí la torre de control, va, xaval, com ho tenim, això? Diu, escolta, que porto... Diu, aquí arribem 5 minuts abans i ens anem 5 minuts després. Clar. És dir, arriba el controlador, deixa el cotxe, clar, sense treure la clau de contacte, perquè deixa brrr, amb el ralentí... Això contamina i gasta benzina, que tregui la clau. Perquè així van més de pressa. Llavors diu, va, tu, a terra, fup, va, adéu, i se'n van. I ja està. Perquè, clar, diu, no voldràs pas que vinguem una hora abans. O sigui que ja ho saben vostès, senyors, senyors, els controladors després es queixen que els fan treballar molt, que no tenen dies de descans, no tenen hores de descans, i és que els hi passa això, arriben, clar, i clar, dius això, que imaginis que l'avió comença a fer figa. Doncs pues mala sort no haver-se avançat. Coi, és que perquè corre tant, veure, aquest pilot? Necessita la torre control, aquest pilot ja veu la pista i diu, aquí la parco. Home, sí que la necessita, sí. Bueno, no ho sé. Aquí la parco jo, home. Però imaginis que no necessitessin els controladors. Quin cacau això, que apuntàvem, eh? Això deu ser un mite, eh? Això deu ser un mite, els controladors. No ho sé. Jo sé que comentar... tornava, no fa gaire, tornava jo de Galícia, i sí que dius, estem arribant a Barcelona. Mira, es diu, ah, mira, i veus, com si anés cap a l'aeroport i fa, i se'n torna cap al mar. Dius, que no vaig a Mallorca. I on vas ara? On vas ara? I va estar fent unes quantes voltes. Clar, perquè no tenia pista. I sempre penses, els fan anar cap al mar. Per què? Perquè si ja... cauen a dintre l'aigua. Home... Ara m'explico jo perquè et diuen el dels... Millor que caigui damunt de la Sagrada Família, per exemple. Doncs pues per no? Què? Escolti'm, si cau allà, vostè es pot agafar. Sí, home, de les figures... És el mateix que quan hi ha turbulències, fa molta gràcia, hi ha turbulències, i s'encén allò de... Pup, posis el cinturó. Clar. I sempre tens el del costat, el peruc del costat, que es posa el cinturó i diu, posa't el cinturó, que si passa alguna cosa amb l'avió et mataràs. Dius, i tu no? No, perquè no eres subjecte. Sí, i tu no? Subjecte. Tu no? Va. Cap gros? Jo li volia comentar, vostè sap que s'ha posat de moda el coure? Sí. El coure és un... No, s'ha posat de moda. Un material molt, molt... És hort, ara, sí. Allò. Doncs, clar, vull dir, els Mossos d'Esquadra, la policia, està buscant amb tots aquests personatges que es dediquen al robatori de coure. I quan troben un alijo, que es diu, una partida de coure robada, que detenen els lladres... És un normal, és la feina dels Mossos d'Esquadra. I el coure l'agafen i el posen, vull dir, el tornen a distribuir, diguéssim, al lloc adequat o d'on estava robat i tal. Però, mentrestant, aquest coure passa uns dies a la comissaria, diguéssim, amb els magatzems que tenen a la comissaria fins que no el jutge els hi dona l'ordre. Deu ser un museu, Aquests magatzems deuen ser un museu. Deus trobar no sé de tot, si un museu, però resulta... Deus trobar de tot, eh? Resulta que va fer un lladre que va dir per què ets d'anar a robar qualsevol empresa si la comissaria està plena de coure? Bé. I va agafar, va escalar la paret i se'n va ficar dins I anava traient el coure, anem carregant, fins que va tenir la mala sort que es van donar compte. Aquest s'ho va currar, però n'hi havia un que entrava a la comissió i sentia els ordinadors. Deia, soc tècnic de no sé quina empresa. Entrava cap a dintre i posava en visitador. Clar. I anava cap allà, mira, l'ordinador, me l'haig d'endur cap a arreglar. A l'arreglar, i se'n anava. I se n'anava. Si l'ordinador va bé. No, no, fa un fa. Té un virus. No, com han dit que té un virus. M'han dit que té un virus. I se l'endú i anava... Amb tot el disc sí. i tots els arxius sí, i tot. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, sí. Doncs això és més perillós encara. Escolti'm, perquè... que hi ha gent que els té ben posats. Se suposa que deu haver molta informació secreta sí, amb aquest disc d'ús. Jo no sé si, per exemple, t'entra algú així, hauries de trucar i dir, escolti'm, a l'empresa, escolti'm, els ha avisat algú? O esperis, aquí no es toca res, si no... És que d'entrada el tècnic hauria de no ser una cosa molt perillosa, l'hauria d'arreglar-ne ja mateix, a l'ordinador no sortir. Vostè coneix més o menys com funciona això sí. I els tècnics no tenen per què endur-se l'ordinador. En fi, senyors i senyors, és la 1 del migdia, connectem amb els serveis informatius que els donen notícies fresques, fresquetes. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. L'escriptor, filòleg i historiador Albert Manent és el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural. A Manent, de 80 anys, se li ha reconegut la seva maduresa literària i historiogràfica i l'activisme cultural i el compromís amb Catalunya. Artur Mas condicionarà un hipotètic suport de Convergència i Unió al futur govern espanyol a l'aprovació del pacte fiscal per Catalunya. El president de la Generalitat ha participat aquest matí en un esmorzar amb empresaris i polítics a Madrid, on ha aprofitat per demanar a Rodríguez Zapatero que aclareixi si serà el candidat del PSOE a les generals. Els rebels avancen cap a Sirte, a l'est de Líbia, però encara no han entrat a la ciutat. Diferents fonts els situen a uns 140 quilòmetres davant la resistència de les forces fidels a Muammar al-Gaddafi. L'empresa gestora de la central nuclear de Fukushima al Japó reconeix aquest matí que l'aigua que hi ha al costat del reactor número 2 té elevats nivells de radioactivitat. El govern del país ja havia parlat aquest matí d'una fusió parcial del nucli d'aquest reactor. El primer ministre italià, Silvio Berlusconi, ha comparegut aquest matí davant la justícia per primera vegada en 8 anys. Es tracta d'una audiència preliminar a Milà d'un procés on Berlusconi l'investiguen per un suposat delicte de frau fiscal i apropiació indeguda. Cau el nombre d'execucions arreu del món. Segons l'últim informe d'Amnistia Internacional, l'any passat es van aplicar 200 penes capitals, menys que el 2009. Les dades no inclouen la Xina, on l'organització calcula que hi ha hagut milers d'executats. El grup de rock gironí Sopa de Cabra ha avançat a Catalunya Ràdio que faran un segon concert al Palau Sant Jordi el 10 de setembre. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres. Les entrades del primer concert del dia 9 es van vendre en poques hores. Augmenta més d'un 52% el total d'espectadors de cinema català a les sales d'arreu del país. Les dades de l'any passat també revelen que s'han produït prop d'un centenar de pel·lícules, gairebé un terç rodades en català. Catalunya Informació. Esports. El Barça de bàsquet se n'ha anat avui a Atenes, on demà hi ha de jugar el tercer partit dels quarts de l'Eurolliga a la pista del Panathinaikos. L'equip té previst entrenar-se aquest vespre al pavelló Oaka. Els tècnics de la selecció espanyola de futbol consideren que el camp de Kaunas, on s'ha de jugar Lituània i Espanya, de classificació per l'Eurocopa, no està en condicions. La UEFA i l'àrbitre del partit han de decidir avui si demà es podrà disputar o no l'enfrontament. I el temps aquesta tarda s'imposarà l'ambient assolellat, tot i que encara poden caure alguns ruixats dispersos al Pirineu i al nord-est del país. La cota de neu pujarà fins als 1.600 metres. Les temperatures seran agradables, amb molts valors situats entre els 16 i els 21 graus. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. A Ràdio Martorell, tarda d'èxits. Presente, puerto presente, presente. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make up go A Ràdio Martorell, tarda d'èxits. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. I hate to say it, but I told you so. to you. I said, don't trust him, baby, now you know. You don't learn everything there is to know at school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice. So be sincere, convince me with a pretty please. I can't help feeling you found out today. You thought you were too good, you had a lot of nerve. Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed up to go. You kept on bragging he was yours instead. Now you don't know everything that is to know. Passen 5 minuts ja de l'una del migdia i seguim en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada i esperem i desitgem que aquesta hora que hem dormit de menys, aquest jet lag, no pateixi el nostre gran rutí de la comunicació, el senyor Monegal, perquè si ja de per si l'home és, com els diria jo, aspre, amb si a sobre ha dormit una hora menys, serà encara més aspre. Clar que sempre queda l'esperança que, com que és un home que es passa les nits amb vella al costat de gaseles, potser no ho ha notat. No, clar. Bon dia, senyor Monegal. Vinics, bon dia. Bon dia. Què té son? És rar que no hagueu fet una hora tard, que no hagueu aprofitat aquesta argúcia, per venir una hora més tard, i com que ja veniu una hora més tard per una hora ja no val la pena fer programa. Amb això té raó, eh? Veu com són bons? No hi hem pensat en això. Amics, segur que la Irene ja tenia preparat l'alternativa, sí. Pensant que vosaltres avui no vindríeu. És possible, sí. Ja, com que ja ens coneix. Sempre té una alternativa preparada. Sempre té un plan B, que vol dir posar el problema de l'altra setmana, perquè ens hem d'enganyar. Això mateix, podríeu fer un refegit de la setmana passada, i total, la gent... Què vol dir, que la gent no s'enteraria? No. La gent és tonta, home, la gent no s'enteraria. Escolti, per favor... No m'insulti l'audiència, per favor, senyor Monegal. Vull dir la nostra audiència. Bé, amics, la gent, qualsevol cosa que li fotis, ja està, Ja veig que aquesta hora que no ha dormit l'està afectant. Sí, la té malament, L'està afectant. Però a veure, si aquesta hora que no ha dormit érem dissabte, i vostè el dissabte no el dedica a anar amb gaseles? Bé, amics, ja suposeu coses, ja comenceu suposant coses. No, li he preguntat, no hi he suposat, dic, el dissabte al vespre vostè no va amb gaseles? És una pregunta. No, perquè m'assembla que el zoo està tancat, aquelles hores. Sí, el zoo i el Riviera. El Riviera ja fa temps que es va tancar. No ho sé, jo no ho freqüentava, vostè sí. Ja veieu com ataquen, Fent-me client, un lloc de dubtosa reputació, Perdoni'm, que una vegada vostè va connectar des d'allà, Li recordo. Quan? Una vegada vostè va connectar des d'allà amb allò del papa mòbil. No era un after-hours, No era, Un after-hours, perdoni, és que no hi entenc jo amb aquestes coses, no hi entenc. En fi, total, que vostè no l'ha afectat, això de l'hora. A mi no, Jo sempre dormo 8 hores, i seguit dormint 8 hores. Està molt bé. On està la diferència? Que s'ha aixecat més tard. Que si tenia que quedar amb algú, jo què sé, a les 11, pot arribar tard. Sí, però hores de son no es perden. Si vostè vol dormir 7 hores o 8 hores, les dorm igual. També és veritat. I si vols dormir 12? Les dorms igual. També les dorms igual. Clar, te'n vas a dormir abans. I més vosaltres, que no teniu obligacions o no sou fidels davant les obligacions, podeu dormir fins a 16 o 17 seguides. Home, deixi algunes per anar a menjar. Exacte. També mengem. També. Allò de cagar ho ha dit vostè i ha sonat molt malament. Sembla mentida que un rutiner de la comunicació utilitzi aquestes paraules en vez de dir defecar, per exemple, o aliviar-se. Bé, amics, això em va perfecte per introduir el primer any, eh? Introdueixi. Fixeu-vos, m'està acusant d'utilitzar un llenguatge groller a l'hora de dinar, eh? Anem a veure si ells són més fins quan parlen de les seves coses. Endavant. No, una cosa és un bar. Ah. Un bap. Em sembla que es diu bap, o bar, és igual. I l'altra cosa és un gra de pus. Aquells gras de pus que apreten i fa... Xop. Ala. Perdonin si estan fent, si estan preparant el dinar, eh? És ciència, això és ciència. Bé, amics, ja ho veieu. Noteu diferència entre cagar i fer... Home, d'un gra de pus. Home, és diferent, sí. És diferent. El gra de pus d'entrada no fa pudor, a menys que la pus no estigui molt podrida. Bé, amics, sí que fa olor la pus, eh? Sí? Sí que fa olor, Però si vostè ja no se'n recorda dels grans de pus ni de l'acné juvenil, si això li va agafar ja fa molts anys. Quan atreventis un gra, agafa el que surt d'allà i ensuma, a veure si no fa olor. I després diu de mi. Déu-n'hi-do. I després diu de mi. Que això, això no ho fa, vamos, ni les salses d'en Subi, Mare de Déu, ara m'està... Ui, el senyor Germán, el dia que el vegi, l'arreglarà amb vostè. A més, el senyor Germán deu estar ja preparant el dinar, l'home, els dinars, el primer torn de dinars. I imagini's com rebullirà l'olla avui. Bé, amics, En fi, anem a veure... Anem a passar el següent tall. Sí, anem a veure, que si escatologia, que és el tema sexual, no pot fallar tampoc, I si no, mireu, endavant! Dius, no és moment de portar barret d'aquests de llana, clar, perquè se'n riuran. Clar, tampoc no és moment de portar barret de palla. Home, sí, no? No, en la primavera no. Ja li toca, no? Sí, encara no, fins que no faci més sol. Bé, la primavera li toca la palla. Ha sigut un lapsus lingüe. Estàvem parlant de barrets, no? Estàvem parlant de barrets, que ell diu que a la primavera li toca la palla. Sí, vosaltres sabeu les intencions, els dobles sentits que fan servir aquesta gent. No serà que vostè la s'ho pren així? Vosaltres, la palla, La palla? Sí, escolti, no sé. A Barcelona hi ha un carrer que és el carrer del pes de la palla. Mm. El carrer de...? Del pes de la palla. I on està, quin barri? Doncs està per allà, pel barri Sant Antoni. Allà va néixer el gran escriptor Terenci Moix. A la plaça del Pes de la Palla va néixer. Bé, amics, és rar que doneu una informació tan precisa. Això és que us vincula algun assumpte sòrdid. No, N'hi havia un bar a prop d'allà que havíem anat a sopar més d'un cop. Vosaltres mai doneu informacions precises, sempre ho deixeu a l'aire. Per cert, allò del penis... Allò del penis ho vaig estar buscant, però com que la pàgina és en anglès, no vaig trobar si era erecta o no era erecta. Però segueixo les meves investigacions. Què us vaig dir, Què us vaig dir, amics? No sé, la setmana que ve, a veure si podem recuperar aquest tall, que vaig dir, ja veureu com arribarà la setmana següent, i buscaran excuses, no diran... A veure, és que això, això ha estat culpa meva per no delegar amb el senyor Soler, que sí sap anglès, i llavors el senyor Soler va haver fet 5 cèntims. 7 dies més tard, amics meus, 7 dies més tard, la realitat és el que jo us vaig dir fa 7 dies. Ara, jo continuo pensant, perquè he parlat amb experts... Han tingut 7 dies, han tingut 7 dies, i hem sigut incapaços de... confirmar una dada tan simple com aquesta. No estàvem, demanant-los que fessin un logaritme en apariar, que després barregessin amb química quàntica. No, simplement unes dades, unes xifres, en quin estat eren. Són incapaços. De totes maneres, he dit que he parlat amb experts, concretament amb una doctora, i em va dir de que era amb erecció. Llavors, clar, jo no he pogut confirmar aquesta informació. Per tant, no li vull assegurar. Això és el que us vaig dir jo la setmana passada, que havia de ser en erecció, I vosaltres, confonent, dèieu que no, que era en estat flàcid. Jo segueixo pensant això. Bé, amics, jo us ho confirmo, No cal que mire web, si no? Jo sí que ho he mirat. No mirarem cap web. És en estat. És en estat erecte. Sí. Doncs ja queda bé. Pobres, que ara ens quedem més tranquils tots. Pobres aquells xinos o coreanos que només són 9 centímetres. Escolti'm, allò... Han de portar una lupa enganxada a la cintura, no? Bé, amics, allò l'únic L'únic que quan se'ls aixeca, només se'ls aixeca el gran. No, i el petit no. El petit no. Bé, en fi, deixa estar. Per què hem entrat en aquesta conversa, senyor Monegal? L'ha tret ell per criticar-nos, El de contrastar dades, jo anava a dir que a veure quan em treuen el primer, veig que vosaltres no el treieu, el passau de llarg, i efectivament no el teniu. De totes maneres, li donaré l'adreça al senyor Soler, perquè és ell que sap anglès, s'ho acabi de llegir bé. Bé. Però han fet consultes han fet una consulta amb una professional, amb una doctora, escolti, què més vol? Suposo que el grup haurà gravat aquest tall, ja ho veureu la setmana que ve. Jo la setmana que ve passaré 3 talls normals, i aquest el passaré de reserva. Aquest extra. Per quan no em digueu res, jo diré, fixeu-vos a veure aquest tall, a veure si tenen la solució. Passarem aquest tall de... El senyor Soler ja ho dirà la setmana que ve, i ja veureu com no ho dirà el senyor Soler, ni el Requesens, ningú. M'està amenaçant, senyor Monegal, en que si no li solucionem aquest problema, ens tindrà fins a final de temporada castigant-nos amb el tall? No és problema, jo només estic constatant que vosaltres sou incapaços de precisar les vostres informacions. Aquesta conversa la vam tenir la setmana passada. Hem passat 7 dies i no teniu solució. Però ja veurà com no es repeteix la setmana que ve. D'aquí 7 dies el tornarem a tenir aquesta conversa i ja veureu com tindreu una altra excusa. Ja veurà com no. En fi. Amics. Insistirem. Espero que el grum minuti aquest tall. Sí, sí, li minutarà, ja li dic jo, ja sap que el grum és persona complidora. O no? Què? Bé, a part de patologies, d'imprecisions, d'informació, de no saber de què parlen, també sempre hi ha el factor tècnic. Fins al punt que el col·laborador ja té paranoies. Ell mateix ja no sap, ja creu que tot falla, quan una vegada que va bé, ell es pensa que no, que va malament. Si no, fixeu-vos, el senyor Fidalgo, com aquí, ja en tinc desconcerts tu la setmana passada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bon dia, bon dia. Bon dia, bon dia. M'escucha? Sí, perfectament. Bé, el senyor Fidalgo va tenir un lapsus. La paranoia és tal, que a la que hi ha un mínim silenci et penses que això s'ha tallat, que s'han anat enormes. Això ja és els punts màxims de desconfiança. Això és un problema de les línies RCD, aquelles rares, que no hi ha manera d'arreglar-ho de moment. Bé, amics, sempre igual. Portem 2 anys ja aquí amb Ràdio Martorell i sempre hi ha problemes, sempre. Doncs si li expliqués que aquest matí hem tingut un problema amb l'ordinador. Què ha passat? Res, s'han quedat les pantalles en blanc. Però hem continuat sortint per antena i ha sigut abans de començar el nostre programa perquè l'ordinador ja revela. Diu, ui, ara ven companyia, pum, em quedo en blanc. Però el Jordi ho ha solucionat ràpidament. Això també és digne d'estudi, Sí, sí, sí. A mi les pantalles mai se'm queden en blanc, tot cas se'm queden en negre, quan s'apaguen. Bé, li vaig a dir més, ha sigut quan jo he portat els talls amb el pendrive, els seus, i ràpidament el Manuel sospitat diu, ves que no hi hagi un virus. Bé, amics, el virus es diu Manolo, Això ho sap tothom. No, l'ha passat per l'antivirus d'aquí de l'emissora i estava net, escolti, estava molt net i polit el pendrive. L'antivirus que deu ser la primera versió de l'any 85. Sí, del McAfee de l'any, sí, més o menys, d'aquesta època, sí. Sí. Bé, en fi, o sigui, veig que vostè no l'ha afectat, això de l'horari. Hem sentit aquest matí el doctor Estivill i deia que s'ha de fer una becaina com a mínim de 20 minuts cada dia. Vostè ja segueix aquestes normes? Jo no tinc temps, Està molt ocupat. Com que no té temps de fer becaina? No té temps de fer becaina? Jo sempre treballo, sempre estic treballant, sempre estic en contacte amb la informació. Jo no sóc com vosaltres, que ara anireu aquí, que em subi, us fotreu un tiberi, arribareu a casa, us fotreu al llit a dormir, us aixecareu a les 9 de la nit. Sí, just per sopar i tornar. Mateix. I a l'hivern va molt bé perquè no li dona ni temps de refredar-se. Clar. Això mateix. En fi. Amics, Doncs la setmana que ve, doncs la setmana que ve no s'amoïni, que ja li portarem més respostes a aquesta qüestió del penis, que veig que el té molt obsessionat, sí, això del penis. Molt. Sí, preocupa molt. No sé per què, preocupa molt. Segur que s'ha passat tota la setmana medint-se. Amb el peu de rei, a més, amb el peu de rei. A mi em preocupa zero, El que em preocupa és la falta de precisió vostra i la falta de paraula. Ja. Que la setmana que ve tampoc tindreu, la setmana que ve... Ah, no, és que aquesta pàgina que estava en anglès l'han traduït a l'àrab, no en sabem àrab. A veure si de cara a la setmana següent trobem algun traductor d'àrab, ja veureu com tindreu alguna excusa. Escolti, a mi no em piqui, senyor Monegal, a mi no em piqui, que jo sóc capaç d'agafar la pàgina i enviar-li i la traduirà a vostè. Això ja ho va dir, això ja ho va dir la setmana passada, me'n recordo, no em piqui, Mira, no em vaig picar, i segueixes, no tenen... d'honor aquesta gent, no tenen orgull. Sí, no ho sé, ja ho averiguaré i la setmana que ve ja li faré 5 cèntims de tot això, que a més, a veure, la gent no li importa si vostè se l'ha medit o no se l'ha medit, senyor Monegal. Veig que el Jordi sempre es comprant cap a casa i fent amics. En cap moment he parlat de si jo me l'he medit o no, No, això va ser de la setmana passada que el Jordi ha buscat el tall, si he fixat vostè, com està el Jordi, està a favor seu? I després el critica? Qui és el Jordi? Que li ha posat aquest tall de la setmana passada en el que jo torna-li a posar, Jordi, que no s'ha enterat. No ho sé, ja ho averiguaré i la setmana que ve ja li faré 5 cèntims de tot això, que a més, a veure, la gent no li importa si vostè se l'ha medit o no se l'ha medit, senyor Monegal. El Jordi recorda el meu compromís de la setmana passada, vostè se n'adona? I després el critica el pobre noi? Quin Jordi ha estat atent, està fent la seva feina, ni més ni menys que fent la seva feina. Aviam si d'una vegada es dona compte que tenim un gran professional aquí darrere de la peixera. Bé, amics, però això la setmana que ve tornarà a passar amb el tall d'aquesta setmana, ja ho veurem. Bueno, però posarem el mateix tall. Clar. Això mateix. De totes maneres, pensi que fa poc va elogiar la tasca del grup. Ara la tasca del Jordi. Estem anant per bon camí, eh? Ui, aviat el Manolo. Jo no he elogiat el Jordi, he dit que s'ha limitat a fer la seva feina. Bueno, ja és molt per venir de la seva part. Sí, venir de la seva part ja és una gran concessió. Ja és una gran concessió. En fi, senyor Monegal, la setmana que ve farem tots aquests talls i més, a part del que nosaltres hàgim errat avui, que poc, hem errat poc, l'únic que no hem tingut el senyor Fidalgo perquè estava en un entrenament de Fórmula 1 i sentia més els cotxes que ell. Bé, amics, ja ho veieu, el nivell... Bueno, en fi, que sé que se'n vol anar a dormir, que després diu que no. Ens tornem a retrobar la setmana que ve, senyor Monegal, i això, que passi una bona setmana. Molt bé, Molt bé. Ui, ja està dormint, ja està fent la becaina vostè. Vaig a buscar un regle jo, Molt bé. Un peu de rei que és més precís. No, vaig fer... No sap el que és un peu de rei. Un programa, sí. I els estic separant per columnes. Molt bé. Sí. Molt bé. Doncs ens tornarem a trobar la setmana que ve, senyor Monegal. Això mateix, Digui adiós, home, sigui educat, digui adiós. Adiós. Així m'agrada, que sigui una persona educada. Bon dia, que passi una bona setmana. Adiós. Fins la setmana que ve. Adiós. Adiós. Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad. Gotta take a trip into a world so glad, a world of frogs and green fountains and flying dogs and silver cats and emerald rats and purple clouds and faceless crowds and walls of glass that never pass and pictures hanging upside down. You won't ask where you are. It's another world. You and your girl and all your friends will all be there. Oh yeah. Let's take a trip. Let's take a trip. TNT, SOS, HOP, TOP. It's the top. It's the top. Hey, here we go now. Let's climb some mountains, everybody. Get on your walking shoes. Start to climb. Here we go. Let's take a trip. Let's take a trip. Let's start to dream. Let's close our eyes. It's groovy now. Yeah. Float. Because I'm swimming. You're doing it right. Just put your head back. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Un programa gens rigorós, però de tant en tant parlem de coses que no estan del tot malament. Per exemple, si comentaré una història d'un senyor que es diu Rob Paul. Rob Paul. Rob Paul, que té nom de, diríem, com de, com els diria jo, de... De Pop, de Pop, el, sí. El Pop Paul. Sí, oi, pobret, el Pop Paul, a la panxa d'algú sigui. Home. Bueno, es va morir, escolti. Si es va morir, pobret. Es va morir, el musclo. Jo per mi que aquí hi havia trampes, eh? Que els músculs aquells que li tiraven un deuria fer pudor i l'altre no, i el tio s'anava cap al que no feia pudor, eh? No sé, ja, en fi, deixi-ho estar. Mm. Per cert, la selecció espanyola ha d'anar a jugar un partit de futbol en un camp de patates, sense patates. És possible que l'ajornin, eh? Sembla que estan ja... I per què han viatjat, doncs? Bueno, perquè han de viatjar. Jo ho trobo difícil perquè comentaven de que si ajornen això, resulta que la FIFA té dos dates per jugar. Mm. I llavors aquestes dues dates ja les té compromès el senyor Villar per fer dos bolos que els hi donen calerons. Yeah. Per tant, si no juga, perdrà un bolo. I davant de la pela, el senyor Villar és molt senyor Villar, eh? No, i a més li hauran de consultar el Mourinho. Per què? Home, perquè, clar, vull dir, en qüestions de calendari ell hi ha de donar... El Mourinho quiere pintar aquí el que fa de fer el senyor Villar, de dir, els meus jugadors en aquest camp de patates no van i no juguen. Sí, però llavors poden perdre els punts, encara que no es necessitin, però... Bueno, però escolti'm, si es posen ferrucos... A veure, si resulta que és un país que ha parat la seva lliga perquè no, ja no poden jugar i tal, i han d'anar a jugar un partit internacional, com que juguin a un altre lloc, que diguin, no, s'ha de jugar a aquest lloc. Això sí, la que FIFA, juguin a un altre lloc. Que posi el que hem de posar. Bé, que posin un camp. Que posin un camp, escolti'm. Si no, que vagin a jugar al camp de l'Europa, que deixés artificial i... Exacte. I està bé, és més maco. Doncs bé, els hi deia, els hi parlava el senyor Rob Paul. Aquest senyor viu a Glasgow i és un col·leccionista una mica estrany. És un senyor que té 500 fotos amb estrelles, amb celebrities. Sí. I ho fa perquè l'home diu, jo medeixo 1,73. Llavors es fa la foto amb el famós, i llavors per l'alçada es veu si el famós és alt o és baix. Yeah. Llavors ell els té classificats, ho ha posat en una pàgina web que es diu celebx.com, que vostès, bueno, la busquen i ja la trobaran amb el Google, que per això Sant Google està, perquè el meu anglès és fatal. I llavors, per exemple, et diu que la Cristina Aguilera només fa 1,56 m. O sigui, només es fa les fotos amb famosos perquè la gent pugui veure l'alçada dels famosos. Exacte. Per exemple, s'ha fet una foto amb el senyor Mike Tyson, que sembla qualsevol cosa, i fa 1,78 m. Ja. Yeah. Pega molt. Mossega orelles, però alt no és. D'amplada quan és? 1,78 m, també. També. És quadrat. És quadrat, 1,78 m per 1,78 m. Amb el Gasol no se l'ha feta. No, de moment els que té són així, com li deia jo, mingarrinya. Normalets, clar. Fer una foto amb el Gasol tal com d'això, clar, perquè es vegin els aparatos reproductors del Gasol i el seu cap... Clar. Pues no quedaria bé. Després ha de posar una fletxa i dir, és en Gasol. Està arriba. O fer una foto aquelles panoràmiques de sota, com quan vas a la Sagrada Família a fer una foto. A més, el punyetero primer s'enrotlla amb els famosos aquests i tal, i llavors els hi diu, a la foto la podien fer descalços. Per si porten els sabates de tacó. Ah, clar, el Sarkozy, per exemple. Bueno, el Sarkozy seria al revés, quedaria a l'alçada dels genitals d'aquest senyor. Bueno, però vull dir, porta alces. Doncs, que els que porten alces normalment és perquè són baixets. Sí, clar, evidentment, perquè si vostè és el Pau Gasol i es posa alces, ja pleguem. Home, seria més alt. Seria més alt, simplement. En fi, deixi-ho estar. Vostè també, l'Oceu, també, Déu-n'hi-do. En fi. Bé, i per acabar una tonteria, fa anys jo vaig llegir la vida dels primers siamesos coneguts, que eren uns senyors que estaven units per l'esternó. Pel pit. Sí, pel pit. Anaven els dos un al costat de l'altre, i ambos dos es van casar. I entre els dos van tenir 22 fills. Sí. Llavors, quan es casaven, estaven una setmana vivint a casa d'un i una setmana vivint a casa de l'altre. O sigui, a l'un, com si no hi fos. Mare. Es quedava com a estàtua de sal. Jo no toy. I el que estava a casa seva feia el que tenia que fer amb la seva senyora, amunt i avall, i l'altre, jo no toy. I l'altra setmana, al revés. Mare de Déu. En fi. Quines coses tenen. Senyores i senyors, ja tenim aquí l'Assumpta Mera al costat per començar el seu informatiu. Ens queda un minutet per arribar a dos quarts, que és moment de posar punt i final a aquest En Companyia d'avui. El recordem que, si ho desitgen, el proper dilluns, a partir dels 12 o migdia, estarem aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada.